श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज अश्विन शुक्ल दसवीं विक्रम संवत 2058 26 अक्टूबर 2001 प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम राम देखो भाई बात बताए ये केवल ये बहम हुआ है कि दुनिया है एक भावना होती है सच्ची और एक भावना होती है कच्ची तो ये दुनिया है ये भावना कच्ची है सच्ची नहीं है पक्की नहीं है दुनिया है ये भाव बना भाव भाव बना है दुनिया है नहीं है भगवान साक्षात तो भगवान को भगवान मानने में बाधा क्या है जब भगवान ने कह दिया मैं एक ही बहुत रूप से हूं तो बहुत रूप से एक ही तो हुए बहुत रूप से एक ही परमात्मा हूं मैं एक ओम बहु श्याम जब ये वचन है मैं एक ही बोध रूप से हुआ हूं तो भाइयों बहनों जरा ध्यान दो बात पर एक परमात्मा ही तो बोध रूप से हुए और गेहूं ही खेती रूप से हुए घास रूप से गेहूं ही हुए क्या वो तुझे है क्या दूसरे में से आया है वो खेतों खेत का खेत दिखता है घास का घास ही घास है गेहूं दाना ही नहीं है तो दिखता वो निकला तो गेहूं में से ही निकला है क्या और कैसे है गेहूं में से ही निकला सभी सब मेरे में से गेहूं ही निकलेगा तो बाजी निकलेगी क्या ज्वार निकलेगी क्या मक्का निकलेगा खड़क हो चाहे गेहूं हो है तो गेहूं गेहूं इस तरह से परमात्मा से ही प्रकट हुआ तो परमात्मा ही रूप तो हुआ बात तो सच्ची है संसार रूप से तो दिखता है घास रूप से दिखता है तो गेहूं ही दिखता है घास भी दिखता है जैसे घास हो वैसे दिखता है दिखने पर भी क्या घास है दिखने पर वही तो है दिखने पर भी वही तो है अब विचार करते हैं तो स्त्री है पुरुष है पशु है कोई पक्षी है कोई सांप है कोई बिच्छू है तरह तरह है पर वो एक जब अनेक रूप हुए तो अनेक रूप में और हो गया आप कोई पोशाक और पहन ले तो कुछ आप दूसरे को देते दिखते दूसरे दिखते पोशाक पहन ले और तो औरतें दिखते पोशाक और पहन ले और दिखते पर दिखने पर क्या और हो गए पोशाक पहन ले कोई मैं अब काला कपड़ा पहनता हूँ तो काला दिखने लग जाए दिखने लग जाए कोई और हो गया काले कपड़े पहन ले से और हो गया है तू कोई कैसे रूप धारण कर रहे हैं इस बात से भक्त कहते हैं महाराज आप छिप सकोगे नहीं आप कैसे छिप जाओगे किसके पीछे छिपोगे आप बर्फ भी बर्फ जहां पड़ा हुआ है बर्फ के पीछे बर्फ है बर्फ के पीछे बर्फ बर्फ है आगे नहीं खेत वही बर्फ है किस कहा छिपे बताओ छिपने के लिए दूसरी चीज चाहिए कि नहीं, दूसरी कोई चीज में तो पीछे छिप जाए, जब वही है खुद ही है अब किसे छिपे, कैसे छिपे, कैसे छिपे बताओ, है ही वही, एक ही है वही है, दूसरा हो तो छिपे कैसे छिपे, वही है वही है वही है वही है महाराज, ठीक बात पर विश्वास हो जाता हूँ, मैं एक बहुत रूप से हूँ, इस वचन को सत्य माने तो भगवान ही बहुत रूप से हो गए, विचार करने की क्या जरूरत है, परमात्मा ही बहुत रूप से हुए हैं, सच्ची बात तो यही है, नहीं नाना से किंचन नाना नहीं है, एक ही है, कई श्रुतियां आती कई श्रुतियां ये तू है मैं कई भी सुन रही है, तो श्रुतियां मैं सुन रहा बात तो वही लगी है, एकदम दृष्टि बदलता एकदम हो एकदम एकदम, इसमें देरी क्या लगे, देरी का कोई कारण नहीं है ना, सच्ची बात है, सच्ची बात में फर्क क्या पड़े, इसको न मानना तो कच्चे दूसरी दूसरी बात है, मानना तो सच्ची बात है, सच्ची बात में अमर होना हो तो है, अनेक रूप से है तो आप ही अनेक रूप से हो गया, अनेक रूप से हुए तो एक ही, अनेक रूप से अनेक थोड़े हो गए, मैं एक ही अनेक रूप से हो जाऊं तो अनेक रूप से हो जाए, अरे अनेक अंत में एक ही हो जाए, अनेक रूप भी अंत में एक हो जाए, एक ही परमात्मा अनेक रूप है, सब परमात्मा परमात्मा, सब जगह ईश्वर रूप है, भलो भलो नहीं कोई, सब जगह ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, संतों ने कह दिया ईश्वर रूप है तो इस रूप है, सुनते ही उसे क्षण वृत्ति हो जानी चाहिए, सब जगह ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई, जैसे जिसकी भावना तैसे ही फल हो, भावना है तो परमात्मा ही, परमात्मा ही तो अनेक रूप से हुए है, को अनेक रूप से अनेक थोड़ी है परमात्मा ही, अब अनेक रूप से संसार मानो चाहे अनेक रूप से भगवान मानो, मैं एक ही अनेक रूप से हूं तो एक ही तो अनेक रूप से हुए है, एक ही अनेक रूप से खान रहे खिलौने तरह तरह के रूप से होते हैं, परंतु सिवाय खान के और क्या है, वो एक चिड़ी है वही है, चिड़ी के और आकृति अलग अलग है, नाम अलग अलग होगा, रूप अलग दिखे, परंतु सिवाय चिड़ी के और क्या चीज है, लोह के बने हुए शस्त्रों में सब में लोह है, बात वही एक ही है, नाम अलग अलग है, रूप अलग अलग है, मूल्य अलग अलग है, उपयोग अलग अलग है, परंतु चीज देगा तो लोहा तो एक ही है, ऐसे मिट्टी से बने हुए बर्तन है, वे बर्तन अलग अलग है, घड़ा अलग है, मटकी अलग है, ठीवा अलग है, ढकड़िया अलग है, कुलिया अलग है, पारी अलग है, पर है तो मिट्टी एक, मिट्टी तो वही है, और चीज आवे कहां से, कहां से आवे, क्या आवे, वही है वही है, तो भी ठीक ठीक बात है, परमात्मा है, सच्ची बात है, सच्ची बात है, तो वही तो है, वही परमात्मा ही है, वही अनेक रूप धारण कर ले, कितना ही रूप धारण कर लो, जानने वाला तो जान ही देगा, सोने के कई गहने बन गए कई गर्म पड़ने पर भी क्या सोना नहीं रहा, कोई आधा पैर है, कोई पैर में, कोई कमर में, कोई कान में, कोई नाक में है, उपयोग न्यारा है, नाम न्यारा है, आकृति न्यारी है, पर सब न्यारा होकर गए। धातु चीज तो एक ही है, उसमें फर्क नहीं है। ऐसे धातु चीज परमात्मा ही तो हुए, परमात्मा ही अनेक रूप से हुए, तो अनेक रूप से हुए तो परमात्मा एक, मैं एक ही बहुत रूप से हो गयो तो बहुत रूप से हुए तो परमात्मा ही, परमात्मा ऐसे दिख रहे हो गए, अनेक रूप से हो गए, खेल है परमात्मा, खेल है, वाह प्रभु वाह, आप ही तो है, आप ही आप है, अनेक रूप से आप ही तो है, आप ही तो है, आप ही अनेक रूप से आप ही है। इस आश्चर्य विश्व में है भरा एक तू ही तू, एक तू ही है और क्या है, भगवान ही भगवान है, ये उस विश्व में भगवान है, अनेक रूप से एक ही परमात्मा है, सब रूप से अगर ऐसा देखे तो ठीक नहीं है, एक परमात्मा है, अनेक रूप से। सूत के बर्तन है, वह सूत के वस्त्र है, तरह तरह के वस्त्र है, तरह तरह का रंग है, तरह तरह का उपयोग है, कोई पैर में पहने, कोई माथे में बांधे, कोई अंगड़े में बांधे, कुछ है तो कोई है तो भाई, अनेक रूप में है तो भाई, वाह प्रभु वाह वाह, हमें कैसे रूप है, अनेक रूप, अनेक रूप, अनेक रूप रूप आया विष्णु में प्रभु विष्णु में, अनेक रूप रूप आए, अनेक रूप रूप आए, रूप अनेक तरह गए, अब यो माया वाह, अनेक रूप से मृत तो वही है, वही अनेक रूप से मरे, अनेक रूप से मरे, आप ही अनेक रूप से मरे। इस बार से भक्त कह देता है आप किसी रूप से बन जाओ, मैं आपको बोलूंगा नहीं, आपको बोलूंगा नहीं, पहचान दूंगा किसी रूप से बन जाओ, मैं पहचान दूंगा आपको, आप तो है, आपके सिवा कोई है ही नहीं, कोई हुआ ही नहीं, कोई होगा ही नहीं, कोई हो सकता ही नहीं, एक आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो, आप ही हो, अब वाह प्रभु वाह वाह वाह, कैसे कैसे रूप धारण किए आप, क्या क्या रूप धारण किए, कैसे कैसे बने, आनंद ही आनंद बना हुआ, सच्चे आनंद घन परमात्मा ही बने हुआ है, कैसी मौज हो रही है, कैसे आनंद हो रहा है, कैसी वृत्ति हो रही है, कैसे रूप से हो रहे हैं, वाह प्रभु वाह प्रभु वाह, आनंद आता आनंद, तरह तरह रूप देखते आनंद आता है, हमारे प्रभु हमारे प्रभु हमारे प्रभु, हमारे रूप से हमारे रूप से, एक खुशी आनी चाहिए, एक आनंद आना चाहिए, एक विशिष्टता होनी चाहिए, कहीं सुख रूप से कहीं दुख रूप से, क्या हलचल रूप से, कहीं शांति रूप से, कहीं कुछ रूप से, किसी रूप से, किसी रूप से, तू ही तो है, हा भाई हो, भगवान है भगवान है भगवान है भगवान, अनेक रूप से अपने हुए, अब गेहूं है खेत रूप से बने हुए गेहूं के हुए गेहूं बने हुए गेहूं में से ही निकले सब सब वृक्ष गेहूं में से ही निकले और इनसे गेहूं ही निकलेगा अंत में गेहूं से तो पैदा हुआ अंत में गेहूं ही बनेंगे गेहूं के लिए ही खेती की जाती है खेती करने का तात्पर्य गेहूं की प्राप्ति गेहूं की प्राप्ति के सिवाय और क्या मतलब है खेती करने वाला का मतलब क्या है गेहूं हो या गेहूं अनेक रूप से होकर के मनोबंध गेहूं हो या मनोबंध चार चीजों की हुई है हुई है सभी हुई है खेती रूप में सूखी हुई है गेहूं रूप से भी हुई है वृक्ष रूप से गेहूं है घास रूप से गेहूं है जैसे संसार के रूप में भगवान ही है मनुष्य रूप से भगवान ही है पशु रूप से भी भगवान ही है वृक्ष रूप से भगवान ही है ये पहाड़ के रूप से भगवान ही है समुद्र रूप से भगवान ही है तारा रूप से भगवान ही है सूर्य रूप से भगवान ही है चंद्रमा रूप से भगवान ही है भगवान ही तो है सभी दूसरी चीज आवे कहां से कोई कहां से स्वरूप लाए नहीं एक ही है अनेक रूप धारण की है महाराज और तुम्हें तो है और कौन है हम अनेक रूप तो ये गुना हुआ अनेक रूप में एक ही अनेक रूप से बन गए अनेक रूप से विचित्र रूप से सिंह बना सिंह बना सीता बन गया बगैर बन गया बिल्ली बन गया वाह वाह वाह वाह क्या रूप धारण की आप ही तो आप ही आप भैया आप मस्त हो जा देख देख कर मौज में आनंद में विभोर हो जा विभोर आनंद में आनंद आनंद हो जा हमारे प्रभु है तुम्हें है तुम्हें आप ही तो आप ही हो आप ही तो है आप ही अनेक रूप बने हुए अनेक रूप होना शुरू और हो जाए एक रूप है अनेक रूप हो जाए गेहूं रूप से वही है खेती रूप से वही है और अंत में गेहूं रूप से वही है वही है वही है वही है वाह बोलो वाह वाह बोलो कैसी मौज की बात है आप ही हो प्रभु आप ही हो मिट्टी के बर्तन बने सब मिट्टी तो है सोने के बने हुए सब सब सोना ही तो है अस्त्र सर सब बने हुए लोहे से बने हुए लोहे ही तो है कपड़े कई बने हुए रुई तो है सभी और क्या जैसे पृथ्वी से बने हुए सब पृथ्वी है पृथ्वी पृथ्वी पृथ्वी को छोड़कर जाएगी नहीं पृथ्वी है ऐसे हमारे प्रभु है हमारे प्रभु है हमारे प्रभु हमारे प्रभु हमारे प्रभु मस्त हो जाए हमारे प्रभु हमारे प्रभु हमारे प्रभु आनंद मेरे मौज मेरे मस्ती मेरे हरदम आनंद में देख आनंद में देखे आनंद में सब भगवान ने देखे अंत में मस्त हो जाए क्या क्या रूप धारण किए वाह प्रभु वाह वाह वाह प्रभु वाह आनंद का ठिकाना ही नहीं रहे ठिकाना विचित्र लीला भगवान भी वाह प्रभु वाह कैसे ऐसे रूप धारण किया है क्या क्या रूप बनाए आपने क्या क्या रूप बनाए वाह प्रभु वाह वाह प्रभु कैसे भूल देंगे तो बता दे साबर कर नहीं कर रहा तू कैसे बनेगा हमारे प्रभु कृपानाथ कृपानाथ कृपा कर गया कैसे बढ़ गया कैसे बढ़ गया आश्चर्य बढ़ गया आता हुआ हम भगवान हमारे प्रभु कैसे बढ़ गए तेरा खेत क्यों से भरा हुआ है गेहूं भरा हुआ हुआ था बहुत अच्छा गेहूं बहुत अच्छा गेहूं बहुत अच्छा एक दाना नहीं दाना एक भी नहीं गेहूं का एक दाना भी नहीं है गेहूं भरा हुआ खेत गेहूं खेत भरा हुआ बहुत अच्छा बहुत अच्छा तुम्हारा गेहूं बहुत अच्छा है गेहूं बोलता है गेहूं है ही नहीं एक दाना ही नहीं एक दाना ही नहीं है अब एक दाना के लिए गेहूं कोरा गेहूं केवल गेहूं ही गेहूं है गेहूं गेहूं भरे हुए गेहूं ही गेहूं गेहूं गेहूं बहुत अच्छा जैसे भगवान ही भगवान है भगवान ही भगवान है अरे भगवान है नहीं मोर मोट वाले कहा है वहां अरे भाई भगवान ही है भगवान है रूप से है गेहूं अन रूप से है गेहूं ही रूप ऐसा है अन रूप से गेहूं है मतलब हमारे हमारे प्रभु है अनेक रूप से मस्त हो जाए हर में मगन रहे मस्त एकदम वाह प्रभु वाह एक भगवान ही अनेक रूप से बने हुए हमारे प्रभु है हमारे प्रभु है हमारे प्रभु है सदनो इतनी एक बात है एक भगवान अनेक रूप से नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण